a aruncat luna în cer. Era o noapte cu lună și era frumos și lumină ca ziua. Un nerod trecea pe marginea unui lac. Cum sta apa liniștită și limpede, zărește chipul lunii în fundul apei și unde începe netodul să strige. Săriți, măi! Săriți că s-a necat luna! Și până să vină cineva, se hotărăște să o scoată el și bagă bățul în apă. Cum căuta să-l înfingă în lună, dă prin noroi și tulbură apa. Acum luna nu se mai vedea și el crezu că a înfipt bățul în ea. Prostul trase cu putere și hop, cade pe spate. Noroc că era la malul apei și cum veni cu fața în sus, zări luna pe cer. Prostul striga atunci cu îngânfare. Ia că, bă, unde am aruncat luna? Tocmai în cer!